ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 150वीं कक्षा, नदी संज्ञा का प्रकरण कल प्रारंभ हो गया था और उसमें जो दीर्घ उकारांत शब्द, उनकी नदी संज्ञा युस्त्राख्यो नदी ने की थी, परंतु उसमें दीर्घ शब्द पढ़ा नहीं था। फिर भी जो दीर्घ अर्थ किया गया उसका, वो इसलिए कि आगे ङिति ह्रस्वश्च ह्रस्वों को अलग से ले रहा है। तो ङिति ह्रस्वश्च सूत्र से ह्रस्वों को अलग से कर दिया गया है, इसलिए यहां पर दीर्घ लेंगे हम, क्योंकि यहां तो दीर्घ ह्रस्व दोनों आ रहे हैं, यू में तपर तो है नहीं, भी हो सकता है। तपर न होने से दीर्घ ह्रस्व दोनों आ जाएंगे। लेकिन दीर्घ के ही उदाहरण क्यों आए इसमें, कि आगे ह्रस्वश्च से, आगे ह्रस्व के विषय में अलग से बात कही गई है, वहां विकल्प से नदी संज्ञा की गई है, इसलिए। अब इसमें जो इयंग उवंग स्थान वाले शब्द हैं, जिनके स्थान में इयंग उवंग की संभावना है, वो शब्द होते हैं श्नु, धातु और भ्रू। तो भ्रू तो यहां आ ही जाएगा, भ्रू का उदाहरण तो मिलेगा ही यहां पर, और श्नु का यहां कोई संबंध नहीं है, क्योंकि श्नु प्रत्यय धातुओं में होगा और वो भी लकार पर रहते होता है, वो भी गया। श्नु से यहां कोई संबंध नहीं, रह गए धातु और भ्रू। तो श्नु गुरु जी यहां क्यों पड़ा? उवंग करने के लिए, वो तो वहां की बात हो रही है ना, अचेष्णु धातु ब्रह्म में। तो श्नु से यहां कोई संबंध नहीं, भ्रू ले ही लिया गया। अब रह गया धातु, तो धातु से आगे ये सु प्रत्यय कैसे आ जाएंगे, सु आदि, ये तो प्रातिपदिक से आगे आते हैं, धातु से आगे नहीं आते। लेकिन एक परंपरा है व्याकरण में कि जो शब्द क्विप प्रत्यय करके प्रातिपदिक बनाए जाते हैं कृत अध्यय समासाश्र से, उनमें धातुत्व रहता है। उसमें थोड़ा सा ये भी है अंश के धातु से हमने क्विप किया, क्विप का पूरे का लोप हो गया, धातु झोंकी तो दिखाई दे रही है, तो यूं भी कह सकते हैं धातु है तो ये, क्योंकि प्रत्यय का तो कुछ भी नहीं बचा। लेकिन प्रत्यय क्विप में ककार हट गया, इकार हट गया, पकार हट गया, ये तो गए इत संज्ञा हो करके, जो वकार रह गया वो वेद प्रत्यय से उड़ा ले गया। तो जितने क्विप प्रत्यांत शब्द हैं उनमें धातु वाले कार्य, धातु का व्यवहार वो चलता रहता है, चलता रहता है, तो इयंग उवंग करेगा। इस तरह से अब जो इयंग उवंग स्थानी वाले जो शब्द हम देखेंगे वो वैसे होंगे जो क्विबंत होंगे, क्वि प्रत्यय करके बने होंगे। नदी क्वि प्रत्यय करके नहीं बना, धातु नहीं है वो, कुमारी भी वो भी क्वि प्रत्यय से नहीं बना। लेकिन श्री है? श्री शब्द यवनादि कोश में क्वि प्रत्यय करके बना हुआ है, धातु तो है इसमें, तो इसको इयंग की प्राप्ति होगी। जहां भी आजादी प्रत्यय आएंगे उस स्थल पर ये नदी संज्ञा का निषेध कर रहा है, ने यंग वंग स्थानौ, इयंग उवंग स्थान वालों की नदी संज्ञा नहीं होती। इयंग उवंग को निषेध नहीं कर रहा है, नदी संज्ञा नहीं होती और कहीं भी नहीं होती, ऐसा नहीं है कि जहां इयंग उवंग हो रहा है वहीं नहीं होती। जैसे इयंग उवंग कब होता है? आजादी प्रत्यय परे हो। अब श्री शब्द से लाए हम संबोधन का एक वचन सु, तो सु प्रत्यय परे रहते क्या इयंग की प्राप्ति हो रही है श्री में? तो क्या हम इसकी नदी संज्ञा का निषेध करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि सूत्र कह रहा है इयंग उवंग स्थान वाले, इयंग उवंग जिनके स्थान में होता है, तो अभी तो नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं भी हो रहा हो, यह तात्पर्य है। इयंग उवंग स्थान की, इयंग उवंग आदेश की संभावना जहां है। इयंग उवंग स्थान में जो करते हैं किसी के परे रहते जो करते हैं वो क्या आजादी व हलादी ऐसे तो कुछ आजादी परे रहते होता है अच्छी है ना, अच्छी विष्णु। लेकिन सुप्रत्यय आ रहा है तो यहाँ तो इयंग प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं तो हो सकता है इयंग, उसको औ में तो हो जाएगा, तो नदी संज्ञा का सर्वत्र निषेध कर दिया। फिर अगर इयंग की संभावना है कहीं पर भी या उवंग की संभावना है तो नदी संज्ञा नहीं होगी, नहीं होगी तो सुप्रत्यय संबोधन में आया। और नदी संज्ञा न होने से जो नदी वाला कार्य प्राप्त हो रहा था अम्बार्थ नद्योर्ह्रस्व से, ह्रस्व वो नहीं हुआ, तो हे श्री ही दीर्घ इकार ही लगाएंगे उसके आगे और विसर्ग हो जाएगा सु को। ठीक है, अब भ्रू जो है ये अलग से पढ़ाई है, अचिष्णु धातु भ्रुवाम में भ्रू, तो भ्रू भी उवंग स्थानी है, उसकी भी नदी संज्ञा का निषेध हो गया, तो वहां भी संबोधन में भ्रू हो, हे भ्रू हो, ये बनेगा। अब रही बात कि जहां इयंग उवंग हो सकते हैं वहां भी क्या नदी संज्ञा का कार्य कोई होता है? वो कितने स्थल हैं ऐसे? तो ङे, ङसि, ङस, ङी और आम, ये सभी आजादी हैं। यहाँ सर्वत्र इयंग उवंग की संभावना है जिनमें, तो वहां नदी संज्ञा का कार्य नहीं होगा। तो ङे, ङसि, ङस और ङी, यहां तो आठ आगम नहीं होगा आण नद्या से, और षष्ठी का बहुवचन आम में ह्रस्व नद्या पुनुट से नुट नहीं होगा। नदी संज्ञा न होने से यहाँ आठ नहीं होगा और षष्ठी के बहुवचन में नुट नहीं होगा। तो श्रीयी, श्रीयः, षष्ठी का पंचमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन श्रीयः, सप्तमी का एक वचन श्रीयाम, षष्ठी का बहुवचन भी श्रीयाम। ठीक है, ये तो यहां तक हो गई बात। ने यंगवंग स्थाना वस्त्री, अब स्त्री को क्यों छोड़ा गया? क्योंकि स्त्री भी धातु है। क्यों धातु है? क्यों प्रत्यय करके बना है, तो इयंग की संभावना है पूरी इसमें। जब इयंग की संभावना है तो यहां पर भी निषेध प्राप्त हो जाएगा। अगर इतना ही सूत्र बनाए ने यंगवंग स्थानऊ, बस स्त्री को हटा दें तो ये भी चपेटे में आ गया नहीं? अब इसको छोड़ दिया कि इसमें नदी संज्ञा पूर्व सूत्र से योस्त्राखुर नदी से होती रहेगी। अब वहां क्या बनेंगे फिर रूप? जब हमने स्त्री की, स्त्री को छोड़ दिया तो वहां आठ आगम होगा आठ नद्या से। ठीक है, और उधर नुट आगम भी होगा, स्त्री नाम बनेगा, स्त्री आम नहीं बनेगा, वो कार्य होंगे। इस तरह से यहां तक हुआ। अब क्योंकि ने यंगवंग स्थानौ इतने सूत्र ने सर्वत्र नदी संज्ञा का निषेध कर दिया, तो फिर सूत्र आया वामी, इसने कहा कि आम जो षष्ठी का बहुवचन है यहां विकल्प से निषेध होगा। तो जैसे हमने पहले श्री का षष्ठी के बहुवचन में क्या बनाया था? श्रीयाम, क्योंकि नदी संज्ञा का हमने निषेध कर दिया था, लेकिन इसने कहा विकल्प से निषेध होगा, तो एक पक्ष में हो जाएगी, तो श्री नाम भी बनेगा। स्त्री नाम तो नित्य बनेगा, स्त्री आम नहीं बनेगा वहां, क्योंकि वहां तो अस्त्री कह दिया है, स्त्री को तो पूरी छूट है ही, लेकिन श्री में विकल्प हो गया, भ्रू में विकल्प हो गया। ठीक है, तो श्रीयाम, श्रीनाम, भ्रुवाम, भ्रूणाम, ये केवल षष्ठी के बहुवचन में ही ये सुविधा मिली है। बाकी इंगे ङसी ङस ङी और संबोधन यहाँ तो निषेध रहेगा ही, यहाँ कोई विकल्प नहीं है अभी अभी तक जो हमने पढ़ा। अब आगे देखो वामी के आगे ङीति ह्रस्वश्च। अब ङीति ह्रस्वश्च जो है, अभी ह्रस्व के अंश को छोड़ दो, अभी हम इतना सूत्र लेते हैं कि ङीति और ऊपर से ले लो वा, ह्रस्वश्च को हटा दो अभी थोड़ी देर के लिए। पिछले सूत्र ने आम प्रत्यय परिणति विकल्प किया, इसने कह दिया ङीति, ङीत प्रत्यय परिणति भी विकल्प से नदी संज्ञा का निषेध होगा। किनको? जो इयंग उंग स्थान वाले हैं। अब ये ङे ङसी ङस्ङी ये भी आ गए कि नहीं आ गए? अब इनमें भी दो रूप बनेंगे, ङे ङसी ङस्ङी यहां भी तो ऐसे ही होगा। तो जैसे ङे प्रत्यय है, यदि इयंग करते हैं अर्थात नदी इयंग तो होना ही है, नदी संज्ञा करते हैं तो आठ होगा, तो वृद्धि होगी श्रीयई। नदी संज्ञा नहीं करते हैं, आठ नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगी, इयंग होगा बस, तो श्रीये श्रीयई श्रीये। पंचमी में श्रिया, नदी संज्ञा होने पर, और बिना नदी संज्ञा के श्रिय, ऐसे ही षष्ठी। सप्तमी में यह है कि वहां नदी संज्ञा होने से ङी को आम होता है। नहीं, वो तो सप्तमी का षष्ठी का बहुवचन है, वो तो वामी का विषय हो गया है। तो अब ये बताओ ने यंग वंग स्थान वस्त्री को क्या बचा निषेध करने को? अब केवल वही बस, वहां तो नित्य निषेध है, और ङे ङसी ङस्ङी और आम इनमें विकल्प से निषेध, निषेध यहां भी है लेकिन विकल्प से। ये तो ङीति का अर्थ हो गया। अब रह गया ह्रस्वश्च, ये अतिरिक्त बात बोली जा रही है कि ह्रस्व इकारांत और उकारांत स्त्रीलिंग वाले शब्द, इनकी ङीत प्रत्यय पर रहते। अब ये षष्ठी का बहुवचन नहीं आएगा, यहां ङीत प्रत्यय पर रहते विकल्प से क्या? नदी संज्ञा नहीं। विकल्प से नदी संज्ञा निषेध। हाँ, विकल्प से, क्योंकि यूस जाखु नदी से तो प्राप्त हो ही रही थी, लेकिन यहां विकल्प से कर दिया गया है, विकल्प से होगी इनमें। तो अब इसमें जो शब्द आएंगे वो कृति मति गति आदि जो भी ह्रस्विकारांत ह्रस्वकारांत है, धेनु शब्द है, ये सारे आ जाएंगे और इनमें विकल्प से ये प्राप्ति कराएगा। तो इस तरह से है ये। तो कृति का भी ऐसे बनेगा, कृत्यई कृतये। गुरु पुल्लिंग का है, धेनु का हो जाएगा, धेनु स्त्रीलिंग का है। तो यहां तक जो है नदी संज्ञा के विषय में ये पूरा निर्णय यहां तक हो चुका है। अब नदी संज्ञा वाला कार्य कोई भी शेष नहीं है। ङीति ह्रस्वश्च तक आते आते नदी संज्ञा का प्रकरण पूरा हो गया, लेकिन यहां जो ह्रस्वकारांत ह्रस्वकारांत शब्दों के विषय में जो विकल्प से नदी संज्ञा की थी, तो दूसरे पक्ष में तो कुछ भी नहीं कहा था। नदी संज्ञा जिस पक्ष में नहीं होगी उस पक्ष में क्या कोई संज्ञा नहीं होगी? अर्थात कृति शब्द है, नदी संज्ञा करके तो रूप बन गया कृत्यई आडागम करके, और दूसरे पक्ष में कृति और ङे ए कृति और ए, अब यहां क्या करेंगे? तो उसके लिए फिर अगला सूत्र है। तो अगले सूत्र में केवल ह्रस्व की अनुवृत्ति जा रही है अब, बाकी सारी समाप्त हो गई। तो सूत्र है शेषो घ्य सखी, शेष प्रथमैक वचनांतम, घी प्रथमैक वचनांतम, असखी प्रथमैक वचनांतम। जैसे वहां अस्त्री था, यहां है असखी, इसमें सखी शब्द को छोड़ दिया गया है। तो न सखा असखा इति असखी, सखी शब्द है ना, वैसे तो सखा बनता है इसका रूप, सखा सखायो सखाय सखायम सखायो सखीन, ऐसे करके। लेकिन सखी शब्द सुनते ही स्त्रीत्व का भी सखी बहुत दीर्घ कारांत है। अब ये सूत्र क्या कह रहा है, इसने किसी शब्द का नाम तो लिया नहीं, क्या कहा इसने, शेष। अब शेष कौन होगा आप बताओ, कौन होगा शेष, इतने इस थोड़ी बात खुल जाएगी उक्ता धन्या शेष है, ये तो कहा ना, इधर को जानता है उक्ता धन्या शेष है। तो अभी जो पिछले सूत्र से विकल्प से ह्रस्व शब्दों की इकारांत उकारांत स्त्रीलिंग वालों की नदी संज्ञा की गई थी विकल्प से, तो जिस पक्ष में नहीं हुई उस पक्ष में वो शेष हो गए। और युस्त्र्याख्यो नदी से लेकर के ङिति ह्रस्वश्च तक जो प्रकरण चला था, इसमें स्त्री स्त्रीलिंग वाले सारे शब्द लिए गए थे, अर्थात नदी संज्ञा से जो शेष हैं, तो कौन कौन है शेष, और नदी संज्ञा से जो शेष है, एक तो स्त्री शब्द हो गया जो स्त्रीलिंग वाले नहीं है, उनकी भी नहीं हुई, उनकी भी नहीं, तो वो भी शेष में आ गए। लेकिन ह्रस्व कारांत उकारांत, अर्थात ह्रस्व कारांत उकारांत शब्द एक तो जो स्त्रीलिंग वाले हैं, लेकिन जिनकी नदी संज्ञा नहीं हो पाई है, तो इसलिए इसका अर्थ किया जाता है कि शेषो घी संजोगो भवति, इतने से नहीं बात बनती। तो ह्रस्व कष्ट शेष है, ये प्रश्न उठता है, तो ह्रस्व इवर्ण उवर्णांतम शब्द रूपम यन न स्त्रियाख्यम, एक तो वो शेष है, और यच्च स्त्रियाख्यम अपि न नदी संजकम, स्त्री लिंग के तो हैं लेकिन नदी संज्ञा नहीं हो पाई विकल्प से कहने के कारण से, वो भी शेष है, तो उन सब की घी संज्ञा हो जाती है। तो घी संज्ञा दो तरह के शब्दों की हुई है, पुल्लिंग वालों की भी स्त्रीलिंग वालों की भी। पुल्लिंग वाले तो सारे ही आ गए, हर विभक्ति के पर रहते करेगा ये, स्त्रीलिंग वालों की वहां करेगा जहां विकल्प से उनको कहा गया है, तो कहां कहा गया था विकल्प से, गित प्रत्यय पर रहते, कहां षष्ठी बहुवचन में, पकड़ो दोबारा, षष्ठी बहुवचन में ह्रस्व शब्द कहां है बताओ, ये इंगिति शेषो घ्य सखी में ह्रस्व की निवृत्ति आ रही, ध्यान रखना। तो षष्ठी के बहुवचन में तो वामी सूत्र था, वहां ह्रस्व का प्रकरण ही नहीं था कोई, कृति शब्द स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग है कृति, हाँ दूसरे पक्ष में घी संज्ञा प्राप्ति इसी सूत्र से, इससे मतलब यही हो। मैं ये कह रहा था कि पुल्लिंग वाले ह्रस्व कारांत उकारांत इनकी सर्वत्र घी संज्ञा होगी, सर्वत्र से तात्पर्य आप सारी व्यक्तियां ले लो 21 प्रत्यय, कार्य कहाँ कहाँ होना घी का वो छोड़ो, अभी पूरे 21 प्रत्यय पर रहती होगी। लेकिन स्त्रीलिंग के जो इकारांत उकारांत ह्रस्व शब्द हैं उनकी कहाँ होगी, ये प्रश्न था मेरा, कहाँ होगी उनकी, केवल अंगित प्रत्यय पर रहते, ह्रस्वश्च ने ङिति में ही तो कहा था विकल्प, तो चारित प्रत्यय है ङित, ङेङसि ङस्ङि, हाँ अब आ गया समझ में। तो बाकी शेष हो गए फिर पुल्लिंग देखा देखा नहीं, पुल्लिंग वालों की सर्वत्र होनी ही है, वो तो शेष इसलिए है कि नदी संज्ञा नहीं की गई इन कहीं पर भी, उनकी उनकी कहीं नहीं की गई है इसलिए वो शेष हैं। और ह्रस्व कारांत कारांत स्त्रीलिंग वाले शब्द उनकी तो कहीं तो की गई थी लेकिन विकल्प से की गई थी, तो विकल्प के दूसरे पक्ष में वो भी शेष हैं, वो केवल चार ही स्थल हैं, वो केवल चार स्थल हैं। तो इस तरह से पहले हम उनको लेते हैं जो ह्रस्व कारांत कारांत स्त्रीलिंग वाले हैं, जैसे कृति और धेनु शब्द, तो पूर्व सूत्र से इनकी विकल्प से नदी संज्ञा की गई थी, तो जिस पक्ष में नहीं की गई उस पक्ष में घी संज्ञा होगी। घी संज्ञा होने से कार्य क्या क्या होता है अब वो देखो निकालो, वही प्रकरण बहुलम छंदसी वाला तीसरे पाद का अंतिम भाग सातवें अध्याय के। तो यहां देखो घी संज्ञा के कितने सूत्र हैं जो घी संज्ञा होने पर कार्य करते हैं। तो एक तो घेर गीति हो गया, क्या कहता है ये गीत प्रत्यय पर रहते घी संजकस्य अंगस्य गुणो भवति, गुण करता है ये। बस एक ही नहीं, एक और है औदच्च घे, विसर्ग नहीं है औदच्च घे, औदच्च घे है आंगुनास्त्रियां घे को आगे ले जाते हैं। अच्छा, तो देखो यहाँ कोई बंधन रह गया आपके इंगित प्रत्यय पर रहते ही करेगा ये, पुल्लिंग वालों की, स्त्रीलिंग वालों की इंगित प्रत्यय पर रहते ही करेगा क्योंकि वहीं शेष हैं वो। इसके उन्हें घेर गीति चलेगा ये चार में, चार में रहेगा गुण करेगा वो। ये जो घेर गीति किया ना गीत, यहाँ तो गीत है, गीत लकार संबंधी चार ही तो है ना, यहाँ गे गे घसी घस और घी, उसको परे होते घी संजोग अंगों का ही गुण करेगा ना। हाँ तो लेकिन उसमें तीन ही मिल पाते हैं इसको, गे घसी और घस, क्योंकि घी में अलग से सूत्र है फिर औदच्च घे। तो ये कितने स्थान पर करेगा गुण घेर गीति, तीन में तो यहाँ करेगा जहाँ अंगित प्रत्यय है ये। जैसे कोई एक शब्द ले लो, जैसे अग्नि को ले लिया हमने, तो अग्नि ही अग्नि अग्नयः अग्निम अग्नि अग्नीन, यहाँ तक कुछ भी नहीं हुआ घी संज्ञा वाला कार्य। अग्निना ना आ गया, टाको ना, तो टाको ना कौन करेगा, देखो आंगुनास्त्रियां है ऊपर क्या है इसके, घे को ले लो, घी संजक घी संजकात षष्ठी पंचमी बदले जाएगा, घी संजकात अंगात उत्तरस्य आंगह स्थाने ना आदेशो भवति, ठीक है। अस्त्रियां स्त्रीलिंग में नहीं करेगा ये, है ना, पंचमी निर्देश है गुरुजी घे में, जैसे मति शब्द में नहीं करेगा। पंचमी निर्देश है घे में, बहुत अच्छा घे पंचमी निर्देश है घे। हाँ। सूत्र में षष्ठी, षष्ठी हाँ। अच्छा घे है घी संजय के स्थान में अकार। हाँ, लेकिन आपने जो पंचमी बदल, मैंने अगले सूत्र में बदला है पंचमी में, इसमें नहीं बदला आपने, ये आप सूत्र में पूछ रहे हो। अगले सूत्र में जब अनवृत्ति पहुंची वहां पंचमी में बदल गया, किस किस की बात छोड़ो, आंगा षष्ठी है इसलिए। अच्छा, ठीक है, तो आंग किसे कहते हैं कोई पूछ ही नहीं रहा, आंग है टाके, आंग कहते हैं टाको, पूर्वाचर्य संज्ञा, आंग कहते हैं टा के लिए, टाक भ्याम भिस, ये पहली बार सुना है क्या? हाँ, तो ध्यान रखना, पाणिनि ने नहीं बताया कहीं पर कि मैं इसको आंग बोलूंगा। अच्छा। तो व्याख्याकार बोलते हैं कि पूर्व आचार्यों ने टा को आंग कहा है, वही पाणिनि ने उठा के ले लिया, और उस समय प्रसिद्ध रहा होगा। जैसे होता है कभी कभी कि हमसे पूर्व कुछ लोग यदि हो चुके हैं, हमारे पूर्वज और निकट के पूर्वज हैं, तो उनकी कही बात की हमें व्याख्या नहीं करनी पड़ती है और हम व्यवहार में ले लेते हैं उसको। तो पाणिनि के समय में जब शिष्यों को पढ़ाया उन्होंने, तो प्रसिद्ध था आंग टा के लिए। तो पाणिनि का मैं क्या करूँगा इसको बता करके, अब सब जान ही रहे हैं। अब क्योंकि बहुत पहले की बात हो गई, अब समझना पड़ता है कि ये आंग कहाँ से आ गया। ये तो आंग ना, घी संजक से उत्तर आंग के स्थान पर ना, जिसे ना कर दिया, अग्नि ना। तो एक तो ये होगा घी संजक का कार्य, अग्निभ्याम अग्नि भी। अब ङे ङसि और ङस, तीन ये ले लो। अग्नये, घेर गति से गुण होकर के अयादेश, अग्नि और ए, अग्ने ए अग्नये, अग्निभ्याम अग्निभ्यः। फिर पंचमी, अग्नि और ङसि, अग्नि अस, घेर गति से गुण, अग्ने अस और एङ पदांता दति। नहीं, ये वो ये नसिंग असोष सूत्र अलग है, नसी का और नस का जो आकार है ना, वो उसी मिल जाएगा, अग्नि ही बनेगा ना। इसी के आगे है एंगह पदांता दत्ति नसिंग असोष, क्योंकि एंगह पदांता दत्ति तो पदांत में लगता है जी। यहाँ पद के अंत में नहीं है ए, क्योंकि पद तो प्रत्यय मिलाकर के बनता है ना, स्वप्निगंतम पदम। तो ङसि और ङस परे होता है जब, तो उसका जो आकार है वो उसी पूर्व वाले एंग में मिल जाएगा, अग्नेस अग्नेह अग्निभ्याम अग्निभ्यः। कितने कार्य हो गए घी के? तीन। चौथा षष्ठी का फिर एक क्वेश्चन, अग्नेह अग्निभ्याम अग्निभ्यः, चार हो गए। अब सप्तमी का एक क्वेश्चन, ङि, नहीं अभी तो उसका रह गया षष्ठी का बहुवचन, अग्नेह अग्न्योः अग्निनाम। क्या है यहाँ? यहाँ घी संज्ञा कार्य है, घी का थोड़ी है। नुटागम होता है ह्रस्व केवल मात्र होने से, ह्रस्व अध्यापो नुट, ह्रस्व होने से ही नुट हो जाएगा, घी संज्ञा नहीं चाहिए। तो चार ही हैं अभी, नहीं मैं कह तो रहा हूँ घी का कार्य नहीं है। अब सप्तमी का एक वचन, यहाँ पर ये आया औत अच घे, दो कार्य एक साथ होते हैं, इसे च लगा दिया गया है। देखो औत इसको अलग कर दो पहले, और ऊपर से ले लो निवृत्ति, ङेह आम, ङेह ङेह केवल, ठीक है, यानी ङी के स्थान में क्या औ, ङेह ऊपर से आ गया, औत सूत्र में है, तो ङी के स्थान पर औ, और घे जो सूत्र में आ रहा है, अच्छा घे घी संजक अंग से उत्तर, यहाँ पंचमी अर्थ ले लेंगे, घी संजक अंग से उत्तर ङी के स्थान में औ। अब दोबारा फिर बोलेंगे घे को अच्छा घे, अब षष्ठी बोलेंगे घे में, घी संजक के स्थान में आकार, तो स्थिति है अग्नि और ङी, तो ङी के स्थान पर तो औ, और अग्नि जो घी संजक शब्द है इसके स्थान में अकार अलोन्त्य से लगा करके इकार के स्थान में अकार हो जाएगा, तो अग्न औ और वृद्धि करके अग्नौ, दो बनते हैं, ये एक बनता है अग्नौ। ये पांचवा कार्य हो गया। अग्नि के बाद आप बताइए, अग्नि के बाद घी फिर क्या किया? दो कार्य घी संज्ञा के, ङी को औ कर दिया, औ और अग्नि को अकार। अच्छा, ये कहाँ से किया? अच्छ घे, अच्छ घे, अच्छ घे अकार आदेश, अलोन्त्यस्य अग्नौ अग्न्योः अग्निषु, अब संबोधन अग्नि और सु, अब यहाँ भी गुण करना पड़ेगा। हे अग्ने, ये तो मंत्रों में भरा पड़ा है अग्ने अग्ने, परमात्मा के लिए संबोधन। अग्ने नय सुपथा राये अस्मान, तो ये संबोधन का ही तो है। तो यहाँ किससे गुण करेंगे, देखो यही मिलेगा सूत्र। रस्वस्य गुणः, ऊपर से आ रहा है संबुद्धौ, संबुद्धि परे रहते रस्वांत अंग के स्थान में गुण हो जाता है। ये घी संज्ञा के लिए नहीं है, ये नदी संज्ञा के लिए है, किसी का नहीं है, हस होना चाहिए बस। संज्ञा से कोई तात्पर्य नहीं है, और उसके बाद सु का लोक हो जाएगा, लोक यंग रस्वा संबुद्धे से। तो हे अग्नि, बस हे अग्नि, हे अग्नय। तो अब देखो इसमें घी संज्ञा के कितने कार्य निकले थे, फिर याद करो, पांच, टा ङे ङसि ङस ङि क्रम से हैं, तीन चार पांच छह सात का एक वचन, बस ये है कार्य। ये तो हो गए पुल्लिंग वालों के सारे। ऐसे ही गुरु को ले लो, वायु को ले लो, उकारांतों में ये कारांत उकारांत दोनों ले लिए। कितनी बार बोलोगे आप, आंगुनास्यम उसी के आगे, उदच्च घे के आगे। और स्त्रीलिंग वाले जो शब्द हैं, कृति मति आदि, कृति धेनु, तो इनमें जो है पूर्व सूत्र से विकल्प से नदी संज्ञा थी, तो वहां पर फिर दो दो रूप बन जाएंगे। ङसि ङसङि में कृत्यै कृतये, ऐसे ही कृत्याः कृतेः, कृत्याः कृतेः, फिर आगे सप्तमी में दूसरा कृतौ। अभी भूल गए, अभी क्या बनाया था, औदच्य घे, हाँ उधर उधर क्या बोला, वो तो हो गया। हाँ। दूसरा यौ नहीं, औ कृतौ, हाँ नदी संज्ञा है, घी संज्ञा है, क्यों नदी में क्या कठिनाई है लिखने में, वो विकल्प नहीं है, विकल्प दो दो रूप है स्त्रीवासी का, हास्य का। तो ये हो गया। अब रही बात के मति का तृतीया में क्या बनेगा, तृतीया के क्वेश्चन में मति और कृति का धेनु का, तो वहां एक ही बनता है, वहां घी संज्ञा, वहां पर टाकुर ना क्यों नहीं हुआ आंगुनास्त्रियां घी संज्ञा होने से, क्योंकि शेष है तो शेष होने से घी संज्ञा हो जाएगी। अच्छा, घी संज्ञा होने से टाकुर ना होना चाहिए, तो कर रहा है नहीं। किससे करते हैं टाकुर ना, टाकुर ना किस सूत्र से करते हैं, क्या अर्थ है पूरा इसका, अस्त्रियाम, फिर जो सूत्र भी कह रहा है अस्त्रियाम, स्त्रीलिंग में नहीं करूंगा मैं, फिर उत्तर सूत्र ही दे रहा है, हम और कहीं ढूंढ रहे हैं, स्त्रीलिंग में नहीं करेगा, अर्थात नदी संज्ञा से वो घी संज्ञा होने से जो प्राप्ति हो रही है तो स्त्रीलिंग में नहीं करेगा ये, तो धेनवा मत्या यणादेश हो जाएगा। हो गया पूरा, चलो अब अगला सूत्र, पति ही समास एव, पति ही प्रथम एक वचनांतम समासे सप्तम एक वचनांतम एव अव्यपदम। अब क्या बात रह गई, पति शब्द शेष है या नहीं है, शेष है, क्योंकि इसकी नदी संज्ञा नहीं होती, भाई जिसकी ही नदी संज्ञा न हो वो शेष है, ठीक है, पुल्लिंग का है ना, तो पुल्लिंग में कहां हो रही नहीं संज्ञा, तो इसकी तो घी संज्ञा प्राप्त ही थी शेषो घ्य सखी से। और फिर भी ये सूत्र बनाया जा रहा है घी संज्ञा करने के लिए, तो ये नियम सूत्र बोलते हैं इसको, सूत्र में सूत्रों के प्रकार में एक नियम सूत्र भी होता है, नियम सूत्र भी उसमें एव लगा दिया इसीलिए कि घी संज्ञा तो होगी पति की लेकिन सर्वत्र नहीं होगी, खुली छूट नहीं है। यदि पति शब्द का किसी अन्य शब्द के साथ समास हो गया है तब होगी, और पूर्व सूत्र से नित्य प्राप्त थी, तो समासे एव पति शब्दस्य घी संज्ञा भवती। जैसे प्रजापति, प्रजायाः पति ही प्रजापति अब हो जाएगी, तो प्रजापतिना प्रजापते पतये प्रजापते है, षष्ठी में फिर प्रजापते है, सप्तमी में प्रजापतौ हो गया। अब हटा दो प्रजा को, अब क्या होगा पति का तृतीया में पत्या, पत्ये केवल अनादेश पत्या। अब रही बात ngसी और ngस की, इसमें थोड़ा अलग से है कार्य, ख्य त्यात परस्य। गुरुजी ये पति शब्द जो है ना नित्य के स्त्रीलिंग, पति स्त्रीलिंग का है, पति पत्नी है स्त्रीलिंग में, तो स्त्री पुंलिंग होने से नित्य ही घी संज्ञा प्राप्ति है। वो आप उस लेवल में पहुंच नहीं पाए ना, इसलिए पता लगा नहीं पाया। तो पति जब हम बनाएंगे बिना समास के अकेला, तो घी संज्ञा का एक भी कार्य नहीं करना है, तो टा आगे आएगा तो यणादेश पत्या, ंगे आगे आएगा तो यणादेश पत्ये, ngसी ngस आएगा तब भी यणादेश, लेकिन ngसी और ngस में के पर रहते यणादेश अब करेंगे हम, जैसे पत्य या हल्क के बोल रहा हूं पत्य और ngसी का अस। अब यहां सूत्र लगता है ख्य त्यात परस्य, षष्ठाध्याय के प्रथम पाद में संधि प्रकरण में है ये, चौथे कॉलम में ऊपर को रितवुत के आगे मिल गया, चौथे कॉलम में। तो ख्य त्यात परस्य यानी ख्य और त्या कहीं हो जाए, जैसे यहाँ हो गया यणादेश करके, तो परस्य का मतलब ngसी और ngस का जो अकार है ऊपर देखो ngसी ngसो शारा है, ngसी और ngस के अकार को ऊ हो जाता है, तो क्या बन गया उस पत्य और उस पत्युहु। अरे यणादेश तो हो ही गया, आपने क्या बोला था, गलत बोला था ना पहले, पत्युहु ऐसे ही षष्ठी का। अच्छा। सप्तमी में ये पूर्व की अनुवृत्ति है, गुरु जी हैं पूर्व रूप का, अमी पूर्व से पूर्व रूप वो 106 समाप्त हो गई पूर्व रूप की अनुवृत्ति, तभी तो परस से बोला है। एक पूर्व प्रयोग जो चल रहा था वो यहाँ समाप्त हो गया करके, 110 इसलिए ख्यात परस में परस से आ गया केवल, यानी पूर्व समाप्त हो गया, यहीं तक है एक पूर्व प्रयोग की अनुवृत्ति, इसके ऊपर तक ऋतउत्तक एक पूर्व प्रयोग की अनुवृत्ति है, आगे नहीं है अब, क्योंकि परस से बोल दिया इसीलिए पाणिनि ने। ठीक है, तो ये बन गया पति शब्द का अकेला होगा तो वहां घी संज्ञा नहीं होगी, बस ये तात्पर्य है इसका। नियम के लिए केवल कर दिया पति समास ही होगा, समास में ही होगा, अकेला आएगा तो घी संज्ञा नहीं होगी। ये पति समास में आया था लेकिन पत्नी समास में नहीं आता। पत्नी क्यों नहीं आएगा समास में, धर्म पत्नी धर्म के साथ समास हो गया उसमें, लेकिन वहां नदी संज्ञा वहां तो होनी नहीं, वैसे भी नहीं नदी संज्ञा तो हो जाएगी, घी संज्ञा का बात हो रही है, घी संज्ञा वहां होनी नहीं है, नदी तो हो जाएगी क्योंकि इकारांत हो गया। हाँ और स्त्रीलिंग का नदी, नदी शब्द भी तो ऐसा ही है, पत्नी नदी कुमारी ये सब हो गए नहीं हो गए, तो नदी संज्ञा हो जाएगी। किसमें? पति में, चतुर्थी में, सप्तमी के क्वेश्चन में। आम किससे करेंगे? तो होगा नहीं ना, नहीं गेराम नद्याम निभ्य जो है नी को आम करता है, नदी आकारांत आबंत और नी, नी शब्द अलग है, गेह आम नदी आम निभ्य, ये आम जो है ना प को ब को म हो गया है, आप आबंत आप नदी आप और नी, नदी संज्ञक आबंत और नी, इन्हीं से उत्तर करता है नी को आम। गेराम नद्याम नी भी ये सामान्य सी बात आप ले लेते हो, बिल्कुल ये तो है ही सामान्य सी बात। फिर क्या है आगे? औ दच्च घे, इसमें घी संज्ञा वाली बात आ गई। तो ये घी संज्ञा में लगता है और इसी घी की अनुवृत्ति फिर आगे ले जाते हैं तो आंगो नास्त्रियाम, वो आंग को टाको ना कर देता है। इसमें वैसे योग भाग किया गया है, औद अचघे में औद को अलग कर दिया गया है महावाषी में और अचघे औद को अलग कर दिया गया है। इसमें देखना अनुवाद की पुस्तक में, मुझे देना बड़ी में होगा गुरुजी। इसमें नहीं है, दूसरा भाग लाओ। महावाष में अहूत को अलग कर दिया गया है और अच्छे घे है। अलग अलग दो टुकड़े कर दिए इसमें है 52 संख्या पर, वही है मैंने कहा ना अहूत को अलग कर दिया गया है तो अहू तो हो जाएगा ना, वहाँ सूत्र दे रखा गया लेकिन ई को अ नहीं होगा, अच्छे घे वाला वो अंश नहीं लगेगा। किसमें गुरु जी? अच्छा अच्छा अवत हो गया, अवत को अलग करके अवत अच्छे घे, अवत अवत इतना सूत्र अच्छे घे को अलग कर दो, इस तरह से बनता है। जैसे वहां बनेगा अन्य शब्दों में, जैसे अग्नि शब्द का तो बनेगा अग्नौ, यानी अग्नियौ ऐसे नहीं बोलेंगे क्योंकि वहां दो कार्य हुए, अव भी हुआ और ई को अ भी हुआ, लेकिन यहाँ औ तो होगा नी को लेकिन ई को अ नहीं होगा, तो यहाँ देश हो जाएगा पत्याऊ। ये जो इसका जो विवाह किया है तो ये हो गया, तो जहां समास होगा वहां घी संज्ञा हो जाएगी, तो प्रजापतिना प्रजापतये सेनापतिना सेनापतये ऐसे करके रूप बनेंगे। अगला सूत्र षष्ठी युक्त छंदसी वा, षष्ठी युक्त प्रथम एक वचनांतम छंदसी सप्तम एक वचनांतम वा व्यपदम, षष्ठी युक्त षष्ठिया युक्त षष्ठी युक्त, षष्ठी व्यक्ति जहां आती है साथ में वाक्य में। तो ऊपर से जो जो सूत्र था पति समास है वह, इसने कहा था पति शब्द की घी संज्ञा केवल समास में होगी, तो वेद में थोड़ा सा इसको व्यापक करते हुए विकल्प किया गया कि समास में होगी, ये तो पिछले सूत्र ने कह ही दिया, लेकिन जब समास नहीं होगा अकेला पति शब्द आएगा क्या तब भी संभावना है घी संज्ञा होने की? तो सूत्र कह रहा है लेकिन विकल्प से है, और विकल्प से भी सर्वत्र नहीं। जब जिस वाक्य में, वाक्य क्या मंत्र बोलेंगे फिर, तो हम छंदसी आ रहा है ना, कि जिस मंत्र में पति शब्द आ रहा हो बिना समास के, और उसी मंत्र में पति शब्द का संबंध किसी अन्य षष्ठ्यंत शब्द के साथ हो, तो षष्ठी युक्त षष्ठिया युक्त पति शब्द छंदसी विकल्पेन घी संज्ञको भवति। षष्ठ्यंत शब्द से युक्त होने पर, यानी कि ये अप्राप्ति में विकल्प है, ध्यान रखना। पूर्व सूत्र ने निषेध कर दिया क्यों? उसने कहा समास में ही होगी अर्थात अन्यत्र नहीं होगी, तो नहीं होगी जो निषेध किया गया उसमें यह विकल्प कर रहा है कि यदि षष्ठ्यंत शब्द साथ में आ रहा है उसके समास तो नहीं किया है, लेकिन षष्ठ्यंत साथ में है, समास में क्या करते हैं हम, विभक्तियों को हटा देते हैं। यहाँ हटाई नहीं गई है विभक्ति। जैसे हमें बोलना है कुलुंचानाम पति, जैसे वहां यदि बोलते हम प्रजाया पति ही, अब वेद मान लो ऐसे आ जाए कि प्रजाया अलग हो पति अलग हो, तो हो जाएगी विकल्प से। अब प्रजापति बना लिया तो पूर्व सूत्र से हो ही जाएगी। समास नहीं किया है यदि, है षष्ठी का ही, तो उस अवस्था में विकल्प से करेगा ये। तो कुलुंचानाम पतये नमः, ठीक है। और दूसरा क्या बनेगा, कुलुंचानाम पत्ये नमः, दोनों मिल जाते हैं, दोनों बन जाते हैं, क्योंकि कुलुंचानाम षष्ठ्यंत साथ में उसके दिया हुआ है मंत्र में। तो ये हमने जो पत्तियों को बनाया था ये भी तो नॉन घी संज्ञा में बनाया था ना। तो यहाँ पे घी संज्ञा कर रहे हैं, यहाँ विकल्प से कर रहे हैं, जैसे पताये और पत्ये दो बन गए चतुर्थी के एक वचन में। आप अन्य व्यक्तियां क्यों देख रही हो, पंचमी क्यों देख रही हो? जहाँ षष्ठी षष्ठ्यंत साथ में मिलेगा तो चतुर्थी जो पति शब्द है, चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन, उसके साथ मिला है षष्ठ्यंत, तो चतुर्थी में ही देखेंगे हम उदाहरण केवल, अब अन्य किसी व्यक्ति में नहीं देखेंगे। और पत्ये, ये नदी और घी दोनों पूरे हो गए, और ये काफी महत्वपूर्ण है ये नदी और घी संज्ञा, क्योंकि शब्द के रूपों में इनका बहुत महत्व है। कितने शब्द होंगे ऐसे स्त्रीलिंग, हरस्वकारांत, ह्रस्वकारांत, दीर्घिकारांत, दीर्घ उकारांत, पुल्लिंग, ह्रस्वकारांत, ह्रस्वकारांत, छह तरह के शब्द हैं स्त्रीलिंग में, सारे आ गए, दीर्घ ई और दीर्घ उ और ह्रस्व और सारे, पुल्लिंग में केवल ह्रस्व ई और उ, तो ऐसे कितने शब्द होंगे अनंत, उन सब में ये प्रकरण लगता है। आगे ह्रस्वम लघु, ह्रस्वम प्रथमैक वचनांतम, लघु प्रथमैक वचनांतम, ये भी संज्ञा सूत्र है, ह्रस्वम अक्षरम लघु संज्ञकम भवति, कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग इसको। तो ह्रस्व जो भी है, ह्रस्व किसे कहते हैं, परिभाषा पीछे आ चुकी है, ऊ कालो झ्रस्व, संज्ञा संज्ञा है ये ह्रस्व भी, तो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये संज्ञाएं होती हैं। और ह्रस्व संज्ञा होने से कार्य क्या क्या होते हैं वो कार्य यहाँ पर हो जाए, वो लघु संज्ञा होने से क्या क्या कार्य होते हैं वो हो जाएंगे इस सूत्र के द्वारा संज्ञा करने के बाद। जैसे भिद धातु से त्रिश प्रत्यय किया, छेद से त्रिश प्रत्यय किया, तो त्रिश प्रत्यय है आर्धातु, तो पुगंत लघुप धस्य च, आर्धातु या सार्धातु प्रत्यय परे हो तो लघुपध, ऐसा अंग जिसकी उपधा लघु हो। अब लघु किसे कहते हैं ये बता देगा, तो गुण हो गया भिद का भेद, त्रि भेत्री, भेत्री का भेदता, क्षेत्री से छेदता, और एक उदाहरण और दिया है इसमें, अचीकरत और अजीहरत, तो इसको थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको, ये अचीकरत और अजीहरत, ये पहली बार आई है सिद्धि। तो अचीकरत ये है क्या वास्तव में, अर्थ क्या है इसका, उसने कराया, तो कराया कहने से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये णिच प्रत्यांत है। लकार कौन सा है, लोंग। तो क्री धातु से पहले णिच प्रत्यय कर लेंगे हेतुमतिच से, तत्प्रयोजको हेतुश्च, हेतु संज्ञा करके हेतुमतिच से णिच प्रत्यय हो जाएगा। तो क्री और णिच का ई वृद्धि होकर के कारी सनाद्यंता धातव, ठीक है। अब लकार ले आएंगे, लकार आ गया लुंग, लुंग लकार के स्थान में तिप प्रथम पुरुष के एकवचन में, चिली आएगा, अर्डागम हो जाएगा लुंग लंग लिंग क्षुरदात, ये सब तो सामान्य बातें होगी। स्थिति क्या है अब, अ कारी चिली और तिप का तकार, तिप के ई का भी लोप हो जाएगा। अब चिली जो आया है तो चिली के स्थान में सिच की प्राप्ति होती है सामान्य रूप से, लेकिन यहाँ जब णिच प्रत्यय करके लुंग लकार लाते हैं और वहां जब चिली आता है तो चिली को जाता है चंग, णि श्री द्रु सुरुभ्यः कर्तरी चंग, चंग प्रत्यय आ गया चिली के स्थान में। तो अकारी चंग और तिप का तकार। अब अगला कार्य, मैंने पीछे बताया था कि णिच प्रत्यय के आगे यदि कोई प्रत्यय अर्ध धातुक आ जाए और ऐसा अर्ध धातुक हो जो इडागम जिसको न हुआ हो तो णिच का लोप हो जाता है, णे रनिटी। ऐसा अर्ध धातु जिसको इट न हुआ हो, अनिट अर्ध धातु, तो हो गया अ कार। अब कारी कहाँ है, कार अ त अत चंग का अ, इटकागम हो गया, अभूतपूर्व सिद्धि हो रही है आपकी। इट के निषेध किया, ठीक है। इट का निषेध कहाँ किया है, इट का निषेध करता है ये, तो णिच का लोप करता है। तो अ कार और अत, अब ये जो णिच का तो मतलब चंग का हमने लोप कर दिया ना जी, फिर ई का लोप कर दिया, ठीक है, क्यों लज रहे हो, सरलता सरतारंग में। तो अब ये जो कार है इसमें उपधा कौन सा वर्ण है, आ। नियम ये होता है कि जब भी कहीं चंग प्रत्यय आए और ऐसा चंग जिससे पहले णिच हो, जैसे यहां था अभी, तो चंग परक णिच परे रहते, क्या कहा मैंने, चंग परक णिच परे रहते, यानी चंग परे है जिससे ऐसा णिच, जब इनका कॉम्बिनेशन होता है चंग का णिच का कभी भी, तो जो अंग है उसकी उपधा को ह्रस हो जाता है। सातवें अध्याय के चौथे पाद का पहला सूत्र, और किसी की निवृत्ति नहीं है, अंगस्य का अधिकार है बस। अणौ चंगी दोनों में सप्तमी है, तो कैसे अर्थ करेंगे, एक को बनाएंगे विशेषण, एक को बनाएंगे विशेष, तभी तो बनेगी बात। अब इसको उल्टा कर दें यदि हम, ऐसा निच परे हो जिससे पूर्व चंग हो, संभव ही नहीं है, है ना। तो चंग परक निच पर रहते अंगस्य उपधाया ह्रस्व भवति, बस तो कर लो ह्रस्व, कोई समस्या तो नहीं है। कर अत अकर अत हो गया जी। अब अगला कार्य, क्योंकि चंग प्रत्यय हुआ है तो कुछ तो ये अपना जलवा दिखाएगा, तो द्वित्व करवाएगा अब ये। तो चंग ही सूत्र आ गया जी। ये कहता है कि चंग परे रहते धातु को द्वित्व होता है, धातु हो आ रहा है ऊपर से लिट धातु अभ्यास। अब यहां पर जब भी द्वित्व करते हैं और ऐसा द्वित्व करते हैं जो कि अच परे रहते हो रहा हो, क्योंकि चंग को मान करके द्वित्व हो रहा है और चंग है अच, तो अच परे रहते जब द्वित्व करते हैं तो उस अवस्था में जो धातु है उसको रूपातिदेश हो जाता है। और हम पढ़ चुके हैं दुर्वचनेची, तो दुर्वचनेची सूत्र में, और इसके लिए अलग से एक वार्तिक भी महाभाष्यकार ने दिया है किरणौ कृतम स्थानिवत भवति, किरणौ कृतम स्थानिवत भवति। इस प्रत्यय जब होता है तो स्थानिवत हो जाता है। अब यहां पर क्या था पहले प्रारंभ में, सबसे पहले धातु क्री थी, तो द्वित्व वाला जो पहला भाग है वहां तो बोलेंगे हम क्री, दूसरा आपका कर ज्यों का त्यों रहेगा, यानी अ क्री कर और अत। अभ्यास में जो शब्द आया है नया वो क्री होकर के आया है, रूपातिदेश होकर के, ठीक है। तो अक्री कर अथ, अब अभ्यास के कार्य कर लो। पूर्व अभ्यास से अभ्यास संज्ञा करके अभ्यास में जब री होती है तो क्या हो जाता है उसको, अकार उरत, और साथ में रपर भी हो जाएगा, तो अ कर कर अथ, दो कर कर हो गए, हलादि ही शेष है और कोष्ठ ककार कुचकार। यहां तक आ गया समझ में, अच अच कर अत, करत बोल दो मिला के इसको, अच करत, यहां तक पहुंच गए। चोकू नहीं बोला मैंने, कोष्ठ बोला था। अब ये जो ह्रस्वम लघु का उदाहरण दिया गया है इसको तो बोला ही नहीं अभी तक हमने सिद्धि सिद्धि समाप्ति पे जा रही है। तो इसने कहा कि ह्रस्व की लघु संज्ञा होती है, तो ये जो अभ्यास में जो च है इसमें अ, इसकी लघु संज्ञा हो गई। लघु संज्ञा होने का परिणाम क्या निकलेगा यहाँ पर, कि सूत्र सातवें अध्याय में अभ्यासस्य के अधिकार में सनवल लघुनी चंग परे नगलोभे, बहुत लगता है सूत्र ये, लेकिन आज पहली बार आया है शायद, अंत में है चौथे पाद के, सनवत लघुनी चंग परे नगलोभे हैं। अच्छा सनवत इतने से पता लग गया हमें, कर क्या रहा है ये कह रहा है सन के समान कार्य होता है, ये और कुछ नहीं बोल रहा है। अब सन में देख लो क्या क्या होता है, वो यहाँ हो जाएगा बस, कब होता है वो बता रहा है ये, कि लघुनी लघु संज्ञा इसकी का के आगे करेंगे क्या के नहीं, है दोनों ही ह्रस्व, लेकिन जहां आवश्यकता है वहां संज्ञा करेंगे। तो ये कहता क्या है ये, कि लघुनी इसके आगे जोड़ लेते हैं धातु अक्षर परत, यानी कि लघु धातु अक्षर परे हो तो चंग परे, इसमें ऊपर से निच भी आ रहा है, चंग परक निच परे रहते, चंग परे है जिससे ऐसा निच परे रहते, और लघु धातु अक्षर हो तो उस अवस्था में अनग लोपे को छोड़ देना, अभी उस अवस्था में अभ्यास वो संवत्कारी होता है अभ्यास को, ठीक है। अब संवत्कारी होता है तो संवत यानी सन परे रहते जो कार्य होता है वो हो जाएगा, तो सन परे रहते कौन सा कार्य होता है वो भी यही दिया गया है सन्यतः सूत्र से कि सन परे होता है तो अभ्यास के आकार को इकार हो जाता है, ठीक है, हो गया। अ ची करत हैं। अब ये लघु संज्ञा होने से एक कार्य और हुआ, यानी दो काम हो रहे हैं लघु संज्ञा होने से यहां पर। दूसरा कार्य ये होता है कि लघु धातु अक्षर परे होता है तो अभ्यास को दीर्घ हो जाता है, दीर्घ हो लघु हो, मिल गया सूत्र, यहीं पर है, दीर्घ हो लघु हो, यानी दीर्घ लघु हो अभ्यासस्य दीर्घ। दीर्घ हो गया लघु को, दीर्घ हो गया तो अची करत ये बनाए। किसी ने काम क्या करवा लिया यहाँ तो जो है समस्या आ गई, काम करवाया, अरे तुमने तो करवाया यहाँ तो अच्छी करत ही नहीं बन पा रहा है। ऐसी अजी हरत, उसने हरण कराया। अजी हरत में भी कोहशु लगाएंगे, वहां भी वहां ह को जय झकार हो जाएगा, झ को फिर अभ्यासे चर्चा से ज हो जाएगा, और अची करत में सीधा ही ककार को चकार हो जाएगा। अजी हरत में पहले ह को झ करेंगे और झ को फिर अभ्यासे चर्चा जो कि अंतिम पृष्ठ पर सूत्र है उससे फिर जकार करते हैं अभ्यास में। ठीक है, तो यह हरसम लघु हो गया, आगे फिर देखेंगे अब संयोग गुरु प्रणोध्वनि। ओ